PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Jimat punya cerita dengan judul Hantu Daging Panggang. Watoro rong tahun kepungkur ing desaku, sebut wae jenengku Mak Siti. Lingsir wengi Mak Siti lungguh ijen tanpa rawang, timpuh ana kloso gelaran karo ngadep sajadah sing mentas kanggo salat tahajud. Tangane loro tumadah karo lambene umak umi disiake tembung panyuwunan marang Gusti Allah Kang Maha Adil. Gusti, kula nyuwun pengadilan. Aduh Gusti, kula nyuwun pitulungan. Mangkono marambah-rambah pangucape lirih, eluwe dleweran nelesi pipine sing wiwit kendu nyedhaki kisut. Sauntara suasaning wengi ing kampungku bengi kuwi sepi lan tintrim, kaya kena pangaribawani pitekure Mak Siti sing lagi nampa petenging lelakon. Patrape randha tuwa kuwi wis dilakoni lawase pitung bengi. Wiwit nalika anake lanang sing jenenge Komarudin tumeka pati merga diperjaya dening wong akeh utawa istilahe saiki dimasal. Wiwitane lakon kuwi nalika wanci bubar maghrib, Komarudin pamitan menyang emake jari arep dolan sonjo menyang omahe tepungane sing manggon ana kampung sebelah. Nanging dinteni suwengi muput, si anak ora mulih, tumeka para isoga tetep ora mulih. Kang mangkono banget gawe kuwatire Mak Siti. Nalika wanci awan, Komarudin anak lanang sing ditunggu emake kuwi kelakon bali ngomah. Nanging ora wujud Komarudin jejoko bagus tur gagah. Nanging mulie Komarudin wis wujud jisim kang kahanane banget renyuhake lan ngeres-ngeresi ati. Awake sakujur melonyoh kaya daging mentas dipanggang. Mulie jisim daging panggang kuwi diterke wong akeh lan sawetara saka petugas kepolisian. Manut pratelane petugas lan wong akeh mau, jarene Komarudin mati diperjelang yobong merga konangan bakal ngrudo peksa prawan ayu kembang kampung sebelah sing jenenge Farida. kejopo bakal ngrudo peksa Komarudin uga niat bakal ngrebut kalung emas sing dinggo Farida. Mangkono katerangan sing ditampa Mak Siti. Nanging tumrape Mak Siti, bab kuwi kaya ora ketemu nalar. Apa ya anake lanang tindak sing kaya awet sak suwene iki Komarudin mujudake anak sing bekti menyang wong tuwa. Sregep nyambut gawe, tekun ngibadahi lan ing lingkungane Komarudin uga duwe cacat tumrap seslawungan. Mula mokal menawa anake lanang kuwi bakal tumindak nista. Nanging Mak Siti mung sawijining randha tuwa melarat lan budu. Katambahan para tangga teparu uga ora ana sing bisa nuduhake dalan yen arep golek pengadilan lan bebener. Mula Mak Siti anane ya mung pasrah nampa kahanan, ora bisa tumindak apa-apa. Amung kanthi pawitan naluri kamanungsiane, Mak Siti duwe keyakinan menawa patine Komarudin merga kena paeka. Lan kanthi pawitan keyakinan menawa Gusti Allah iku Maha Kuwasa lan Maha Adil. Mula randha tuwa kuwi ora kendhat tansah ndedonga nyuwun pengadilane Gusti Allah. Pitung dina kepungkur jisime Komarudin wis dipetek neng pemakaman umum. Ninggalake wong tuane ya Mak Siti randha tuwa ringkih tanpa daya. Wiwit geblake Komarudin saben bengi Mak Siti tansah nyenyuwun ndedonga marang Gusti Maha Wasisa. Nyuwun adil sarta nyuwun alusane Komarudin paringono dalan padang. Yo wengi sing kaping pitu kuwi wancine gagat bangun. Sajroning lungguh pitekur sing mung dipadangi lampu listrik sing melik-melik, Mak Siti ditekani wewayangane Komarudin anake lanang sing mati pitung dina kepungkur. Anut panyawangi Mak Siti, anake lanang kuwi nganggo sandangan sarwa putih lan katon resik kanthi mesem sumanak. Mewayangane Komarudin mau kondo lirih menyang Mak Siti. Wis to Mak, Mak, ojo banget-banget sedih. Aku bakal tumandang wong-wong sing maeko aku mesti tak rampungi Mak. Mung kuwi sing diucapake wewayangane Komarudin marang emake. Usono lap ilang saka pandulu. Mak Siti guguk tangise karo undang-undang jenenge anak lanang. Anakku ngger Komar, Komar. Muga-muga kowe entuk dalan padang yo le. Entuk pengadilane Gusti ngger, ngger Komar. Tak rewang-rewangi nyenyuun marang Gusti Allah yole. Sawise kedadian kuwi dina-dina bacute Mak Siti ora kendhat kepara luwih mempeng anggone ndedonga. Kanthi keyakinan menawa Gusti Allah iku satu guwana lan kuwasa. Sarta ora samar marang saliring lelakon, kang agal, kang alus, kang eglo, kang aling-aling. Kabeh kapirsan dening paningale Gusti Allah. Tengah tahun sakwise patine Komarudin sing tewas diobong masa nganti dadi daging panggang nalika semono, wong-wong wis ora ana sing nyritakake lan kelingan meneh marang lelakon Gegirisi kuwi. Farida prawan ayu kembange kampung sebelah uga wis krama dipek bojo pemuda tunggal kampung anake wong penting ing wewengkon kono jenenge Miswan. Malah samengko Farida wis bobot watoro telung sasinan. Kabeh wis wah. Yo kuwi Mak Siti anggone ndedonga lan nyenyuwun ora tau bosen. Kaya ora bakal wis yen durung antuk pengadilaning Gusti Kang Maha Adil. Ing sawijining wektu masyarakat pedunung kampung sebelah geger. Opya ing pawarto jari ing kampung kono diteror hantu daging panggang. Utawa memedi sing wujude kaya wong, sing awake sakujur mlonyoh lan gandane sangit kaya daging dipanggang. Wiwitane teror kuwi nalika sawijining wengi. Wong-wong pedunung kampung sebelah mambu gandha sangit sing ndulek irung. Gandha mau sedhela, mambu sedhela ilang. Lan mapane ngalih-ngalih saka omah siji menyang omah liyane. Nanging kabeh pedunung kampung padha warata ngalami ngirup gandha aneh kang dudu sebaine. Wiwitane ya ora padha digagas karo masyarakat kono. Wancine lingsir wengi, watara jam siji bengi. Gajuli klisian ora bisa turu. Pikirane nglambrang ora genah werna-werna sing dipikirake. Dumadan irume ngirup gandha sangit nyolowati sing banget sumegrak ndulek irume. Asale gandha kaya daging dipanggang mau saka njaba omah. Hage tangi saka nggone lumah-lumah metu saka omah. Banjur dekne metu crilang-crileng ulati sakitere omah. Nanging ora nemu apa-apa. Ya mung gandha sangit kaya daging sing dipanggang kuwi sansaya ndulek irung. Dumadakan mak tratap jantunge kaya copot. Mbuh ora ngerti sangkane. Weruh-weruh ing ngarepe Dasyuli wis katon ana wujutan sing banget gegiri silan gegilane. Dheweke weruh ana makhluk blegere ya kaya wong nanging sakujur awake mlonyoh werna ireng semu abang kaya wujute daging dipanggang. Lan awak mlonyoh mau ngetokake keluk kemendeng kaya daging sing lagi dibakar. Wujutan kuwi guyu mringis tanpa swara. Karo tangane loro kotang katung srawean kaya arep ngerangkul Dasyuli. Saknalika pemuda kampung kuwi bengok-bengok, wekasan tiba semaput ora eling apa-apa. Krungu pambengoke Dasyuli wong tuane sakloronan adi-adine padha gumregah tangi lan nili apa sing dumadi. Saiba kagete. Bareng weruh Dasyuli katon gemblundung ana latar kanthi kahanan semaput. Noralat suwe tangga teparu uga padha teko gemeruduk. Saperlu mertakake apa sing kedadian kuwi mang. Bareng wis diling Dasyuli banjur cerita. Menawa mentas diweruhi wujutan sing gegirisi, ya kuwi hantu daging panggang. Wong-wong wiwit cubriya duwe pandonga menawa gandha sangit mau asale saka barang sing ora kasat mata. Gandha sangit nyolowadi mau kadang ya ilang watara sewengi nganti rong wengi. Nanging wengi candhake mambu meneh kang jalari masyarakat kampung kono rumangsa ditelor dening barang alus. Seminggu sakwise kedadian kuwi ing keluargane Dasyuli ngalami kacilakan. Sing dadi korban ora liya ya Dasyuli dhewe. Jalaran kacilakan iku mung sepele. Nalika wanci bubar subuh, emake Dasyuli nggodhog banyu kanggo gawe wedang. Mangkono pakulinan saben dinane. Embuh kepiye mula bukane dumadakan kompore njeblug